أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. صدق الله العظيم. سورة المدثر مكية وهي 56 آية. سورة المدثر مکی سورت دے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے شپک 55 آیاتن دی و فیہا رکوعان او پدے کے دعا رکوع دی. سورت مدثر دا قرآن پاک پا اولنو سورتن کی دی دا نزول قرآن ابتدائی دورو. بعض حضرات وی چی دا ٹوڑ نمخ کے نازل دن کی صورت تے خدا صحیح روایات نہ معلومے گی کہ اقرا صورت دا ٹوڑ نمخ کے رے دا دینا رستو س زمانے پورے دا وحی سلسلہ بندوا دغ زمانے تا فطرت الوحی زمانہ ہوئی نو دغ زمانہ فطرت کے آخر کے دا واقعہ راغلے دا پیغمبر علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کے چرتا تشریف اڑو برچے او قتل نو دا اسمان و اسمہ کے منس کے اغا فرشتہ کمچے غار حرا کے پیغمبر علیہ السلام لیدلے وا او دا اقرا بسم ربک الذی خلق آیاتونه روڑو د زمکه او د اسمان په منځ کې د سرو زر یو کرسی ده په هغې باندې دغه فرشته ناسته ده. پیغمبر علیه السلام باندې همغه کیفیت او طبعی روب او هیبت راغی کوم چې غار حرا کې د اقرا په وخت کې راغلی و. کور ته تشریف راوړو او بی بی تے ویل زملونی زملونی پما بانے سراوا چوے سا کپڑا راوا چوے کپڑا کے زان ان غستو دیادہ کے وقت کے وی دا سورت مدثر ابتدائی آیتنا ہم نازل شوی دی دے وجہ نا دے سورت کے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی یا ایوہ المدثر. مدثر دا لفظ دا دثار نا مشتق دے اور دے معنی دا دا چہ زیاتی کپڑا یعنی عام استعمال دا کپڑے نہ علاوہ یخنے وغیرہ نہ بچ کے دو دا پارا چہ کم زیاتی کپڑا اغشتی شی اگے تا دسار ہوئی. یا ایوہ المدثر مطلب دا کہ اے زیاتی کپڑا اغستن کیا اے پا کپڑا کے زان انغستن کیا را پاسا قم فانذر. اول حکم دے دے کہ اللہ پاک دا کرے دے قم فانذر پاسا پس یرول اکا دا قم مانا حقیقی ادری دلی پاسا ادرے گا تا خوزان پا کپڑا کے انغست تیرے خدا را کپڑے انغستلو حالت پریک دا پاسا او دا مانا ام کی دیشی کہ قم کار تزان تیار کا مطلب دا ہمت اوکا دا مخلوق دا اصلاح پا خدمت کے پاسا او دا خلق پوئی کا دا اللہ نے او یہ روا فانذر وی یہ روا اغا یرا چه پا شفقت باندوی پا محبت باندوی نو اغا یرتا انذاروی لکا مور پلار چه ماشوم یرای چه مار لرمنا زان بچکا او دی نفری دا اور نا زان بچکا وا او نسوزی دا پیغمبرانو شان داره چه دوی امتیان یرای و پا دیر من محبت او پا شفقت سرا قم فانذر وربک فکبر او دخپل رب لوی بیان کا دخپل رب لوی بیان کا ذکر بیان کا چستا رب دے ستا پرورش کئی نو کبر اللہ اکبر او آیا پا دیکھ دا منزو تکبیر تحریم عمرہ دی چی منزتا او لیکن اللہ اکبر وایا او نور تکبیرات پاکی ہم داخل لی او دا منزن بہر آزان و اقامت وغیرہ تکبیر پاکی ہم شتا او درم حکم پاکی داو شو وثیابک فطہر دا خپل لباس دے پاک کا ثیاب دا ثوب جملا جامع او مجازی طور باندے عمل باندے اطلاق دا صوب کی گی عمل پاک کا دا زلد پاک کا دا نفس دے پاک کا دا انسان دا دے جسم نا پلے باس سر تعبیر کی ریشی او دا عموم مجاز پا طریقہ باندے دا طول معنی تے مراد کی دیشی کپڑے پاکے کا جسم پاک کا زڑ پاک کا نفس پاک کا دا طول پاکے عموم مجاز کے راضی وثیابک فطہر دا ظاہری لباس دیم پاک کا او دا جسم دا ظاہری پلیتون پاک کا دا زلو دا باطل عقیدو خیالاتو نا پاک کا اخلاق رزیلو نا پاک کا او دا مطلب ام کی گی چی پینسی اوچت کا دا لنگ پلون اوچت کا زکا چی دا لنگ پلون رخکتی او پینسی رخکتی پزمک پا خور و راکی شی دا خیرنی شی ککلی شی دا پینسی اوچت کا چی خیرنی نشی وَسِيَابَكَ فَطَهِرْ پا دیکھ دا حکم راضی چی دا کپڑو استعمال پا دی طریقہ کوا چی دا نجاست و پلیتین لرے او پاکی وی او سیابک فطاہر دا مطلب ہم کی دیشی چی دا حرام و نزان و ساتا اسے نا چی داستا جامع خو پا ظاہر پاک اخکاری خو پا حرام و پیسو بانی شوی دا پلیتی بھئی نو دا حرامو نیم بچکا کتپا سلور پینز سو روپے دان لجامع والے او دا یوی روپے تار پک حرامی منز دے پنکی نو دا جامع دا حرامو نا پاکے کا او دا دے جامعو دا سے طریقہ مجوڑوا چاگا غیر شرعیوی دا کافر پا ترز بانے دان لجامع مجوڑوا کسڑیے نو دا خدو پا ترز جامع مجوڑوا کہ خدا نو دا سڑو پا طرز بانی جامع مجوڑوا خلاف شرع جوڑول دا جامع مکوا دے موجودہ وقت کے دا زنانو جامعو تو گورن دا اغسطو قابلی ندی دا زنانو جامع چنا اس وقت کے کمی دی پا دے کے سطر پردہ بالکل نرازی نرے جامع او دا سے بدن پور جختے چٹول بدن تینا معلومی گی غٹوالی وڑکوالی اخکاری تینا نو دا جامع غیر شرعی دی پدے باننے زنانا گننگاری گی او دا جامع دا پاکوالی حکم یواز منزو پوری ندے چھ منزو تاو درے گی نو جامع پاکے کا او دا منزو نا غیر پا پلیتو جامعو کے گردہ نا کہ دا منزو نا غیر حالت تے جامع پاک ساتا بدن پاک ساتا کمزے چھے منز کے ناغذے پاک ساتا او دا پاکوالی دا اللہ خواخ دے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تو با استن کے خواخی او سوک چے متطہرین پاکی حاصل ان کی ناغسر اللہ محبت کے. او دے طہارت تا نصف الایمان ویلی شویلی. نو ار وقت جامع بدن اوزے پاک ساتا اوزل دیم پاک ساتا. والرجز فهجر. رجز او رجز دوارا پیو مانا لی. دا رجز مانا بتان یا دا دین مراد ہر گناہ. نو مانا دا شلا چی دا بتانونا او دا گناہ دا کارونونا ہجران اوکا پر ایک دا. نو پیغمبر علیہ السلام خود پخوانا دا گناہ کارونا او بت پرستے تا نزدے شویم نرے وی دقا ستے لرے اسے گا. حقیقت کے دا حکم دا امت دا تعلیم دا پارا رے لکہ پیغمبر علیہ السلام دا پلیتون پاک پاتے شوی رے. امت تا حکم دا چتا سمزان پاک کے. ولا تمنن تستکثر. پچادا سے احسان مکوا چنیت دائی چدے با ماسر راغینم زیاد احسان ہوگی. چالا سور کے دانیت مکوا چیزا با لگ سور کے مودے با دیر سرا کی. کچالا تحفہ لے گے پا دینیت ملے گا چی مالا با مرولی گی. دانیت تے مکروح رے. لا تمنن بچا احسان مکوا تس تک سر کہ ڈیرا بدلے گواڑے. ولی رب کا فصبر. او خپل رب دا پارا صبر کوا. صبر ستوئی حبس النفس عما تشتهیه النفس. بندول من کول دا دے نفس دا اغسنا چا دا کم سیزو دا نفس تقاضا کئی. چا نفس دا نکم شی غواڑی دا غیل دا نفس منے کا بندے کا دیتا صبر وئی. نو دا طاعت پکار کے دا نفس چرے نو دے آرام طلب دے وئی پما عبادتو نمکوا. پا اوڑی کی رابانی روجی منی سا یخیو ببس کم. پا جمی کی رابانی روجی منی سا گرم خوراکو نکوم. منزل پا گرمے کے میں ملے گا پا یخ سوری دا پا کلانے با پروتیم نظرہ. نو دا قسمہ دا طاعت پکار کے دا نفس رستو کی گی. نو جو رستو کی گی تیم منے کا ویور مخ کے شرنے کے پکار کے. نو دے تو صبر علف طاعت. دا گناہ پکار کے شوق رے یو خون دا مزدہ دا نفس غواری جی دا گناہ دا کار کوما منے کا دا گناہ دا کارنا مکہ ودا کار. دیتا ہوئی صبر عن المعصیت. او دا غم او دا مصیبت پا وقت کے دا نفس واویلا کول غواری دا خدای رسول خلاف خبر کول غواری دا نفس منے کا دینا. دیتا ہوئی صبر عن المصیبت. نو دری قسم صبر دی. صبر عن الطاعت. صبر عن المعصیت. او صبر عن المصیبت. دا دری وارا کے طول شریعت راجم دی. نو تپا شریعت پابند شا لے رب دے کر اخپل رب دا پارا. یا ایوہ المدثرو. اے کپڑا کے زان انغستن کیا. قم پاس فانذر پس یرولو کا. دا اللہ دا عذاب نا یرولو کا. وربک فکبر. او دخپل رب لوی بیان کا. وثیابک فطہر. او خپل لباس دے پاک کا. والرجز فہجر. او دا گندگی او دا بت پرستے او دا گنانا لرے اسے گا. ولا تمنن. او احسان مکوا تستکثر چداغے بدل دیر غواڑے. ولربک فصبر. او دخل رب دپار صبر کوا. فاذا نقر في الناقور پس ہر کل چش پیلے کی پوکی واہلی شی نقر في الناقور اذا نفخ في الصور چی کل پش پیلے کی پوکی واہلی شی فذلك يوم اذن پس دقا یو روز دا یوم عسیر چی دیر سخت روز دا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پس ہر کلچے پش پیلے کے پوکے وہلی شی اِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ناقور پا مانا لش پیلے رے نُقِرَ پوکے پکے وہلی شی اِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ مانا شلا نو داروز بڑی را سخت وی خصوصاً پا کافر و بڑے رسخت ہے. فذالک یوم اذن یوم عسیر پس داروز دیر مشکل بھئی دیر سخت بھئی علی الکافرین غیر یسیر پا کافر و با آسان نوی سختی با وقت پا وقت نورم زیادی گی گرمی با زیادی گی. ذرنی ومن خلقت وحیدا ہر انسان چرا مور دے گیڑے پیدا کی گی دے یواز پیدا کی گی دس رنہ دا دنیا مالوی نو سر اولادوی نو سر لخکروی نہ دا دنیا نور ساز و سامانوی وحیدا یواز پیدا شی او وحید تدین مراد دام کی دیشی جی خالد ابن ولید ولید ابن مغیرہ ولید ابن مغیرہ دا پا مکہ کی علوی سیٹو ولید ابن مغیرہ دیر لوی مالدارو او دیر دمور پلار یو او دا دنیا مال او دولت والا خدیر ورکلی شو او دا بزان تا وحید وی ویزه یو ایم زما پلارم یو او زما پشان او زما دا پلار پشان بل سوکشتنا قده معناوی زان تا یکتاوی زما پشان بل سوکنیشتا نا اللہ وی دا دا پا بارا کی ز پیشو دے پیشا دے دا اسلام مخالف دے دل بز صدا ورکو دے مالدار سومرو ولید ابن مغیرہ دا دنیا مال و دولت و بچی دونا اللہ ورکڑیو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی دا مکینہ تر طائفہ پورے ٹول از مکی ٹول باغو نددو مکینہ طائفہ پورے او دا دس سالانہ آمدنی پا آغی زمانہ کی سونوا یو کروڑ دینار دس روز رو یو کروڑ دینار دس روز رو دا دا دا سالانہ آمدنی وا یو دینار سلورنی میں ماسے سرزر دی یو دینار سلورنی میں ماسے سرزر نو یو کروڑ دینار دا پکال کے دا گٹا وا او د کال په هر سیزن کې په بازار کې دته د باغ او دته د پټو پیداوار براته وجعلت له مالا ممدودا الله دې له ډیر مال ورکړي دې به د عربو سردار یادې ده او دې یو لقب عربو ورکړي ریحانة القريش د قريش او ډیر لوی سردار او دا بدر فخر او تکبر دا وجوی وحید ابن الوحید زم یو یم او پلار میم یو دی یکتا زوی دا یکتا او پتور قوم که زما پشان سوکشتنا نه زما دا پلار پشان تشتا خود ظالم دا اللہ دا نعمت قدر نو کری او قرآن پاک کلام الہی دے دے پیجندلی دے چی کلام الہی دے سرد دے دوتا غلط نسبت کرے دے پیغمبر علیہ السلام تے جادوگر ویلے دے قرآن تے جادو ویلے دے پیغمبر علیہ السلام حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم دے الیہ المصیر پورے تلاوت اوکو نو دے چی وورے دے نو دے ویل واللہ لقد سمعت منہ کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن خپل اقرار کی واللہ قسم پا اللہ لقد سمعت منہ کلاما ما خود پیغمبر علیہ السلام نا یو کلام وورے دے ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن جنا نہ دا پیریانو خبر دی او نہ دا انسانانو خبر دی دا کلام نہ دا انسان دے او نہ دا جنات دے وان له لحلاوه دے کلام کی خواجب خوند او مزرا خوگوال پکیرے وان علیہ لطلاوه قدی عجیب الرونق دے وان اعلاه لمصبر دے بر طرف چرے اگر میں ودار دے وان اسفله لمغدق او ددی لان طرف چ ناغی نخو جاری اوبدی وانه لیعلو ولا یعلا علیہ بے شک دا کلام عالی دی اچت تے غالب دے پد حصو غالب نی شراتے وما یقول هذا بشر ادا دا بشر کلام نرے دے کافر پخپل اقرار کرے دے دا دا اللہ کلام دے دا بشر کلام نرے اس دا خبر چے دو کرلا پدے کافر اسی یو زلزل راگے چے دا منگ یو دیر غٹ لیڈر اگر قرآن تحق ہوئی نو منگ بسکو نو قریش سرداران دا جمشو مشورے اکرلا ابو جہل وطوئی غم مکوے دے بدل زارو ما ابو جہل راگے او دا شکل دا سو دیر غم جن جوڑ کو ولید تا مخامخ شو ولید تینا تپوس کئی چی ولی غم جنے نا ابو جہل وطوئی خفا بنے ما منگ ٹولو چندہ کرے را منگ وائی چی تی بڑا شوے نا تا سر لگ امداد کو اس منگ تا پتہ لگے دلی را چی تو محمد لورزی او لاغن دا خوراک چکا اکتما کے چی پا ما روڑے اخرا او تا دا اگا خوش آمنگری کے دا اگا دا کلام چیفتو ندی شروع کری لی ابو جہل او لاغن مرگرو ولید ابن مغیرہ لے چندہ نو ور کرے نی ورا جمع کرے او نو ولید دا پیغمبر علیہ السلام نا چتا روڑے سوال کرے دی او دا خبر دا دروغ و دو کرلی پا دی پکارو جدائے وورے دنو ولید ابن مغیرہ غصہ شو دمرا غصہ چی بے انتہا لیون توب تو رسید او وطوئی خا زبد محمد چکلو تا محتاجی ما صلی اللہ علیہ وسلم تا تولی زمان دا مال او دا دولت دیروالی نلی معلوم قسم پلا تو پا عزا بالکل زاغت محتاج نیما اس پرشتی اور آگل ابو جہل او ولید ابن مغیرہ دوارا پرشتی اور آگل ولید وی تا سوائے ابو جہل توی تا سوائے چے محمد لے ونے دے دا خبر غلط را پدی حصو کم یقین نکی تا سو دا غنہ کم دا لے ون توب کار لی دلی چے تا سو آگتا لے ونے وائے لی دلیم دا لے ون توب ابو جہل وی لا واللہ نقسم پالنا لیون تو خوفا کی نشتا بیا و توی تاسو وائے جدی شاعر دی نو تاسو دا غنہ چا تشیر اور ریدل دی دا خبرم 100% غلط را پیغمبر علیہ السلام شاعر نہ دی ابو جہل وطی لا واللہ نقسم پا اللہ شیر خوی نہ دی ویلے بیا و تا ولید وی تاسو دا تا کذاب و دروغ جن وائے طول عمر کے چا تا دروغم تی اور ریدل دی وی لا واللہ نہ قسم دے من خود دروغ نہیں دی اور دلے بیا وتے تاس وای چ دی کاہن نے دے نہ جمیو ترویتی دے کاہن نو دنا چ تدا سے خبر تاس اور دی لی ویلا والله نہ قسم پ اللہ نن دی اور دلے نو پا حرق خبر باندے ابو جہل تصدیق کرے دے چھے او پیغمبر علیہ السلام کی دا غلط صفتوں نے نشتا او تمام قریش دتا صادق او امین وی نو اس ابو جہل وی ادھے طور خبرنا خو ابو جہل انکارو کچھے نا پیغمبر علیہ السلام جادوگر نرے لیوانے نرے شاعر نرے نو اس ابو جہل وی نا آخر منگ بدا اسلام نا پس خلق منے کو جتوے دا کار پکی نشتا و دام نشتا و زم ویم چی نشتا پکی نا دا دے اسلام نا بخلق پس منے کو ابو جہل وطی تو آئے کنا نبیا دے ولید ابن مغیرہ دا سے دا نفرت انداز جوڑ کے شکل اروان کر او ای چی پیغمبر علیہ السلام تا خو مجنون نشو ایلے شاعر و تا نشو ایلے کاہن و تا نشو ایلے کذاب و تا نشو ایلے جادوگر بو تا وائی پا دیم پوئی دے چی پیغمبر علیہ السلام جادوگر ندے ساحر ندے خود قوم دا خوشحالو لدا پرویزا ساحر بو تا وائی زکا چی دیکھ میں خبر کئی نکور کے دا مور پلارو دا بچو ترمنزا جدائی راضی دا خز و دا خاون ترمنزا جدائی راضی دا دا جادو اثر دے اور دا سوچ پہ کرو کہ خلقو تیچ سوچ کو ما انہو فکر و قدر دا فکرو کا اندازے مقرر کرل فقتل کیف قدر دے دے قتل شی دے دے زوانی مرک شی سنگا اندازے اکرل ثم قتل نو بیا دے قتل شی کیف قدر سرنگ ناشنا اندازے اکرل ثم نظر بیا او قتل ثم عبس و بصرا بیا تندی تریوکو مخیروان کو ثم ادبر نو شایک لو استکبرا او زانی لوی اوگل فقالا وی ان هذا الا سحر یوتر ندی دا کلام دادو مگر جادو رچ اثر کیگی ان هذا الا قول البشر ندی دا دا وینا مگر دا دا بشر وینا دا مخی قسم خوڑا لچی دا بشر وینا نرا اس پیروی دا دا بشر وینا را نو دا دا قوم دا خوشحالولو دا پارے دا خبر اوکلا ذرنی ومن خلقت وحیدا پر ایک دا مالا راو آغا چالا را چی ما پیدا کردی آوازی ولید ابن مغیرہ دنیا تا چرات نو تن تنہا را غلی نو زا پیشا و دے پیشا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له ما گرز ولید در پارا مالا ممدودا دیر مال مکین تر طائف فوری ویل دنیا دا در وبنین شہودا ما دل ورکڑی دی زامن حاضر وی دا یو نعمت تے چھے دا سڑی سر اخپل زامن پا اخپل کور کی دیئے وینی را وینی او چھے دا ٹول زامن پا باہر دنیا کی وی او سڑی یواز اوڑی روڑی او دل پیسے را دیو دے پاگے خوش آلے گی چھے بچے میں پیسے روڑی تا پا دے پیسو بسو کی چھے ٹول عمر بچی نوی نی او کل کل دا سیوشی چھے باہر دنیا کی بچے مڑ شو مڑے والے روڑی او کل بچے غروغ را شی خمور پلار مڑوی دا بچی دیدارو نکی بچے اونے لیدو نو نعمت دار چې بچی دی ټول مخ ته موجود وي نو دل الله بچی ور کړیو او ټول بچی د مخ کې و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ما دل تیارې کړو په ډیر ښه تیاری سره ښه عزت مې ور کړیو حکومت او اقتدار مې ور کړیو هر ګران کار کې به قریشو ته رجوع کولا ومحط له تمهيدا ثم يطمع ان ازيدا بعد تمل لكي زبدل نورم زياد انعام واركما دير مال دولت و سروخ و چرم پا جبا بانده پا دي خلید شکر لفظ نلویلی همیشا بت پرستی او در دير مال پا حرس کیو پیغمبر علیہ السلام ده پا مقی ده جنت ده نعمتون و حال بیان کو نو دے وئی کچرے دا سڑے پخپل قول کی رشتہ آوی نو دا نعمتنا بمالا خدا را کئی ابو ولید ابن مغیرہ وئی که پیغمبر علیه السلام پا دی که رشتیه وی چه نعمتونه بوی نو دی ناشکره دی او بیا هم وی مال برا که نعمتونه اللہ وی کلا بالکل نه نظر کوم انہو کان لی آیاتنا عنیدا بے شک دے زمانگ دا آیاتنو سر زد کون کیو مخالفو سا ارحقوہو زردے چے زبا اخی جو مدل را سعودن پا خطن کی عذاب بانے پا دوزخ کیو غردے او پا اغی غربانے با دی خیجی اور آغرزیگی خیجی اور آغرزیگی با دا عذاب بدل دا پاری سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين